กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโดยนำธรรมะอันเป็นคำสอนที่พระเจ้าประกาศเอาไว้ดีแล้วมาให้ท่านผู้ฟังฟังกันฟังแล้วก็ต้องนึกไว้อยู่สองอย่างคือ1เวลาที่เราฟังคำใดใครพูดก็ตามจะเป็นข้าพเจ้าพูดหรือว่าพระองค์ไหนพูดหรือว่าใครก็ตามล่ะแล้วก็พูดเรื่องอะไรออกมาเนี่ยเราจะต้องนึกถึงเสมอว่าเอ๊เรื่องนี้นะสอดคล้องกับที่พระเจ้าบอกสอนเทศสอนไว้อย่างไรนะคือกลับไปหาที่ตัวแม่บทนะว่าเอ๊คนที่เขาพูดเรื่องนี้อ๋อมันสอดคล้องกับที่พระเจ้าตรัสไว้ตรงนั้นนะนี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือพอเราฟังแล้วเนี่ยเรามาใคร่ครวญดูแล้วนะให้ถูกต้องตามความหมายนะที่หมายถึงอย่างเรื่องราวเหล่านี้นะบอกไว้คุยไว้พูดไว้ให้ฟังนะไอ้เจ้าความหมายที่ลึกซึ้งของเรื่องนั้นคืออะไรอะไรนะเราพยายามเข้าใจให้ถูกต้องเพื่ออะไรนะเพื่อมันจะได้ไม่เป็นงูพิษท่านผู้ฟังเพื่อจะได้ไม่เป็นงูพิษนะคือความที่มันเป็นพิษของธรรมะที่เราฟังแล้วเราคิดว่าเราฟังดีเข้าใจได้รู้ความหมายที่ถูกต้องแต่มันเป็นงูพิษก็มีนะคือรู้ดีละทำความเข้าใจถูกต้องละแต่ว่าเอามาใช้ทิ่มแทงคนอื่นนี่คือลักษณะของปริยัติที่เป็นงูพิษนะจึงจะมีช่วงทุกวันของวันจันทร์ในช่วงวันจันทร์ที่จะมาพูดถึงหมวดธรรมะต่างๆที่เป็นข้อที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะมาทำความเข้าใจนะให้มีความจำแจ้งกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องของเหตุของสติแต่ว่าสติเนี่ยมีเหตุเกิดขึ้นมาอย่างไรอะไรเป็นเหตุปัจจัยของสติบ้างนะมีตัวอย่างเช่นการรับประทานอาหารพอประมาณการมีท่อนพร่องอยู่เสมอการเสพเสนาสนะอันสงัดนะหรือว่าการฟังธรรมะพวกนี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้สตินั้นตั้งขึ้นได้นะเป็นต้นนะส่วนผลล่ะแต่วันนี้จึงจะมาพูดถึงเรื่องของผลของสติแต่ว่าสติที่เราตั้งขึ้นได้แล้วเนี่ยตั้งสติขึ้นไปละแต่เหมือนกับเราจับอะไรที่มันเป็นตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาหรือว่าก้นมันมนๆเนี่ยให้มันตั้งขึ้นเอาไว้ให้ได้พอตั้งขึ้นได้แล้วสติตั้งขึ้นได้แล้วเนี่ยมีผลมีอานิสงส์หรือว่ามีประโยชน์อย่างไรนี่อันนี้ก็สำคัญนะเราพูดถึงเหตุไปแล้ววันนี้จะมาพูดถึงผลของสติว่าสติที่เราตั้งขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยมีผลอย่างไรบ้างอันดับแรกที่พระเจ้าได้ตรัสถึงผลตรัสถึงอนิสงส์นั่นคือเรื่องของโพชฌงค์ทั้ง7โพชฌงค์แปลว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมก็แปลว่าคือบางทีแปลจากบาลีมาเป็นไทยแล้วเนี่ยก็ต้องแปลจากไทยเป็นไทยอีกทีนึงนะเพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมก็พูดง่ายๆคือองค์ประกอบที่ถ้าประกอบในจิตของใครแล้วจะทำให้จิตดวงนั้นเนี่ยหลุดพ้นได้ตรัสรู้ทำได้ก้าวลงสู่วิมุตติได้ดังนั้นโพชฌงค์คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้แล้วก็จะเป็นผลเป็นอนิสงส์ของการที่เราตั้งสติขึ้นได้อันนี้จะเกิดขึ้นได้สติที่พูดถึงว่าสติปัฏฐานทั้ง4อันเธอเจริญกระทำไม่มากแล้วจะทำโพชฌงค์ทั้ง7ให้เกิดขึ้นได้หนึ่งในโพชฌงค์7แน่นอนมีสติด้วยสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์ก็คืออะไรก็คือสติปัฏฐาน4นั่นแหละนะเราตั้งสติขึ้นได้ปุ๊บสตินั้นทันทีทันใดเลยนะถ้าเป็นสัมมาสติแล้วซึ่งเป็นผลของสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยนะคุณตั้งไว้ละนะคุณก็จะได้เป็นสติสัมโพชฌงค์ตัวนั้นจะเป็นองค์ธรรมที่จะประกอบขึ้นในจิตที่ทำให้จิตนั้นตรัสรู้ทำได้อันนี้คือข้อที่1คือเจริญสติแล้วจะทำโพชฌงค์ให้เกิดขึ้นได้ผลอานิสงส์ของสติในอย่างที่2ที่ยังเกี่ยวเนื่องในเรื่องนี้ก็คือเวลาที่เราตั้งสติขึ้นได้แล้วเนี่ยสตินั้นเป็นโพชฌงค์ด้วยแต่เป็นองค์ธรรมที่จะทำให้เราตรัสรู้ธรรมรู้ธรรมที่ลึกซึ้งขึ้นไปเป็นไปเพื่อความปล่อยวางต่างๆนั้นมันทำให้เรามีการใคร่ครวญธรรมได้อย่างถูกต้องก็คือธรรมวิจยะนั่นเองแต่พระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าคนที่มีสติตั้งไว้แล้วเนี่ยย่อมทำการเลือกย่อมทำการเฟ้นย่อมทำการใคร่ครวญนั้นธรรมนั้นอยู่ด้วยปัญญาดังนั้นทำไมล่ะท ทำไมคนที่มีสติตั้งขึ้นแล้วถึงใคร่ครวญทำได้มันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังสมมติว่าถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยสมาธิมันเกิดนะคือพระพุทธเจ้าตรัสอีกข้อหนึ่งนะที่เป็นข้อที่3ที่บอกว่าเมื่อมีสติแล้วเนี่ยจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นฐานะที่เป็นไปได้นั่นคือจิตเราตั้งมั่นอยู่ละนั่นนิ่งอยู่จิตเรานิ่งอยู่เนี่ยเราจะเห็นสิ่งต่างๆมันเคลื่อนไหวไปได้แต่ท่านฟังลองพิจารณาดูสมมติเราขับรถไปนะคนที่ขับรถไปข้างๆเรานะอย่างคุณขับด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อนร่วมถนนที่ขับไปด้วยกันเนี่ยเหมือนรถเขานิ่งๆอยู่นะแต่ถนนก็ไปด้วยกันนั่นแหละขับไปด้วยความเร็วพอๆกันมันเหมือนนิ่งกันอยู่ทั้งสองคันนะไม่เหมือนกับมีความเร็วอยู่แต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนที่ยืนอยู่บนถนนนะกำลังรอข้ามถนนอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเคลื่อนที่อยู่นะทั้งที่เขายืนนิ่งแต่เราต่างหากที่เคลื่อนที่อยู่นี่เป็นก็เรียกว่าความเร็วสัมผัสกันนะอยู่ที่ว่าใครเคลื่อนใครนิ่งล่ะซึ่งในที่นี้ก็คือสมาธิก็คือความนิ่งนะความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวเพราะฉะนั้นความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวเป็นสมาธิเนี่ยทำให้เราสามารถเห็นสิ่งต่างๆมันเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงได้นี่แหละท่านผู้ฟังทําให้เกิดเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงเห็นอยู่ชัดเจนคาตาเนี่ยนะมันจะเรียกว่ามีการใคร่ครวญทำละนะคุณเห็นธรรมะละคุณมีปัญญาละเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตั้งสติขึ้นไว้ตูมนี่ตั้งขึ้นเนี่ยเหมือนเราขึ้นไปอยู่บนยอดเขานะมองเห็นคนได้โดยรอบนะเห็นว่าตรงนี้เป็นทางเบี่ยงทางเลี่ยงตรงนั้นไปต่อตรงนี้เป็นอันตรายอย่าไปนั้นเราเลี้ยวไปทางนี้ดีกว่าเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในเขาวงกตเนี่ยนะเขาต้องปีนขึ้นที่สูงเพื่อที่จะมองไปได้โดยรอบนะหรือคนที่หลงทางเนี่ยเขาต้องปีนขึ้นต้นไม้ดูนะดูว่าทางต่อไปมันจะเป็นยังไงนะเช่นเดียวกันคนที่ตั้งสติเอาไว้ได้นั้นจะสามารถทําการเลือกเฟ้นใคร่ครวญทำอยู่ด้วยปัญญาไอ้การเลือกการเฟ้นการใคร่ครวญทำด้วยปัญญานี่แหละคือธรรมวิจัยนะซึ่งก็เป็นหนึ่งในโพชฌงค์7อีกเหมือนกันก็เรียกว่าเป็นธรรมวิจยสัมโพชฌงค์เป็นธรรมะที่เวลาเราใคร่ครวญพิจารณาแล้วมันเป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดนะความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานอันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงว่าจะต้องไปเรียนสาขาวิชาใดต้องจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะเป็นการใคร่ครวญทำเพื่อปัญญาเนี่ยแต่เป็นการใคร่ครวญเพื่อให้เห็นธรรมะซึ่งในที่นี้คือความไม่เที่ยงนั่นเองเราจะเห็นได้เพราะความที่จิตของเรานั้นตั้งอยู่อย่างถูกต้องจิตเราตั้งอยู่อย่างถูกต้องแล้วเราเห็นสิ่งต่างๆเคลื่อนที่ไปเห็นความไม่เที่ยงตรงนั้นนั่นแหละคือการใคร่ครวญธรรมอันนี้คือข้อที่2นะที่จะเกิดขึ้นได้เป็นผลของสติและข้อที่3อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของสมาธิแต่บุคคลที่มีสมาธิคือความที่จิตมีอารมณ์เดียวนะเป็นผลของการที่จิตนั้นตั้งอยู่อย่างถูกต้องอันนี้ต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งก่อนนะว่าไอ้สมาธิที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะว่าจิตต้องนิ่งไม่คิดอะไรเลยอันนั้นก็ดีส่วนหนึ่งนั่นก็ส่วนหนึ่งไปนะแต่สมาธิคือความที่จิตมีอารมณ์เดียวเนี่ยหมายถึงความคิดในเรื่องดีๆด้วยก็ได้นะคือบางคนคิดว่าถ้าฉันมีสติแล้วฉันมีสมาธิแล้วเนี่ยแม้ใจมันจะต้องว่างเหมือนกับน้ำทะเลนิ่งไปเลยเหมือนกับไม่มีอะไรไม่มีความคิดใดๆเลยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอันนั้นทําได้ก็ดีใช่ไหมแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้นะเพราะว่าไอ้เจ้าสติที่ตั้งขึ้นเนี่ยสมาธิที่จะเป็นผลของสติที่ตั้งขึ้นได้ก็แค่เป็นความคิดในทางที่ไม่มีกามความคิดในทางที่ไม่มีพยาบาทไม่มีความเบียดเบียนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตั้งสติขึ้นได้เนี่ยข้อที่4ก็เกิดขึ้นมาด้วยนะแต่ข้อที่3คือสัมมาสมาธิใช่ไหมข้อที่4ก็คือสัมมาสังกัปปะก็เกิดได้นะนะเพราะว่าเราจะต้องคอยระวังจิตของเรานะคนที่ตั้งสติไว้ได้เนี่ยก็คือต้องมีการปิดกั้นอินทรีย์ในระดับหนึ่งนะไม่ให้มันมีความคิดไปในทางการพยาบาทเบียดเบียนนะปิดกั้นไอ้เจ้าความคิดนี้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกนะให้ทรงไว้เฉพาะสิ่งที่เป็นกุศลนะความคิดใดๆเป็นกุศลอันนี้เราไม่ต้องละมันคือคนที่ทําอยู่อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งจิตเนี่ยมันน้อมไปในทางกุศลแล้วเนี่ยความคิดนึกอะไรต่างๆที่โผล่ขึ้นมาในขณะที่เราตั้งสติเอาไว้ได้เนี่ยส่วนใหญ่นะจะเป็นความคิดในทางที่เป็นกุศลนั่นก็คือสัมมาสังกัปปะนั่นเองแต่เพราะฉะนั้นพอเรามีความคิดในทางเป็นกุศลส่วนใหญ่แล้วนั่นแหละนั่นคือเรียกว่าสมาธิก็เกิดขึ้นได้ตรงนั้นแต่เพราะอย่างสมาธิขั้นที่1ที่เรียกว่าฌาน1เนี่ย ก็ยังมีวิตกวิจารณ์คือความคิดต่างๆที่เป็นไปในทางกุศลมีองค์ประกอบเพิ่มเติมคือปีติและสุขถ้าเรามีทั่วทั้งตัวอันนั้นก็คือจะเป็นสมาธิขั้นที่1ที่เป็นผลของการที่เราตั้งสติเอาไว้ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นในสติที่เราตั้งขึ้นเนี่ยทำอยู่อย่างถูกต้องแล้วข้อที่3คือสมาธิข้อที่4ก็จะเกิดเป็นสัมมาสังกัปปะขึ้นมาได้นอกจากนี้แน่นอนคนที่มีจิตเป็นสมาธิเนี่ยนิวรณ์เขาต้องละได้แน่เพราะฉะนั้นสัมมาสติที่เราทําดีแล้วเนี่ยเราจะละนิวรณ์ได้นี่คือข้อที่5ที่ว่าเราจะละนิวรณ์ได้นิวรณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่อยู่ในเรื่องของมหาสติปัฏฐานสูตรในที่พูดถึงเรื่องการเห็นธรรมในธรรมในที่มีธรรมข้อที่1คือนิวรณ์นั่นคือสติเนี่ยเรามีอยู่ในอกุศลธรรมได้นะหมายความว่าบางทีจิตเราแหมคิดเรื่องไม่ดีนะมีความฟุ้งซ่านบ้างมีความพยาบาทบ้างอะไรต่างๆนะเราตั้งสติเอาไว้ได้นะในที่นั้นก็หมายความว่ารู้แล้วว่าเรามีปัญหาอะไรในจิตแต่ว่าเรามีปัญหาอะไรในจิตแล้วบางทีเราอาจจะยังละไม่ได้นะซึ่งการละได้หรือละไม่ได้นั้นนะก็เป็นเรื่องของสมาธิที่เพิ่มเติมขึ้นมานะว่าคุณมีสติและคุณมีปัญญาไหมนะถ้าคุณมีสติและคุณมีปัญญาด้วยตัดไอ้สิ่งที่ไม่ดีออกไปนะไอ้สิ่งที่ไม่ดีนั้นก็หลุดออกไปได้แต่เพราะนั้นสติเนี่ยถ้าเราทำให้มันสุดเต็มที่บริบูรณ์ของมันแล้วเราจะตัดไอ้เจ้าสิ่งที่ไม่ดีออกไปได้ตัดเจ้านิวรณ์ออกไปได้นะในขณะเดียวกันก่อนที่เราจะตัดเราก็ต้องรู้ปัญหาตรงนั้นก่อนเพราะฉะนั้นไอ้สติที่เราจะตั้งขึ้นได้เนี่ยตอนที่มีนิวรณ์เราก็ตั้งขึ้นได้แล้วนะแล้วถ้าเราทำดีจนถึงความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของสติเขาเนี่ยนิวรณ์เราก็จะลอกออกล้างออกไปได้แต่นี่คือข้อที่5ข้อถัดมาเกี่ยวกับเรื่องของสติที่เราตั้งขึ้นนะท่านผู้ฟังจะสังเกตว่าข้าพเจ้าใช้คำว่าตั้งขึ้นนะตั้งสติขึ้นตั้งขึ้นเนี่ยก็หมายความว่าเราต้องจับมันตั้งเราต้องมากำหนดรู้เราต้องมาคอยเอาใจใส่สอดส่องเราต้องมาคอยพิจารณาให้มันเห็นนะเอาใจใส่สอดส่องดูแลมีการควบคุมนะอยู่ตลอดก็เป็นลักษณะเดียวกันกับนายทวารนั่นแหละนายทวารเขาต้องมาคอยดูประตูเขานะไอ้ใครเข้าใครออกเขาต้องคอยสอดส่องนะคือประมาทไม่ได้เลยนะไอ้ตรงที่มันไม่มีคนเนี่ยหรือไม่มีคนเข้าไม่มีคนออกเหมือนอย่างเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยพยายามตั้งสติขึ้นไว้เนี่ยมีสติอยู่ละไม่มีอกุศลธรรมตรงนั้นแหละคุณประมาทไม่ได้นะเหมือนกับเวลาที่คนเขาเฝ้ายามทหารเขาเฝ้าชายแดนอย่างเงี้ยนะเขาจะประมาทไม่ได้เลยเลินเล่อว่าเฮ้ยไม่มีอะไรล็อกเงียบๆอย่างนี้ไม่ได้แต่จึงต้องใช้คำว่าตั้งสตินะคอยระวังซึ่งคำเดียวกันนะก็คือความไม่ประมาทนะมีความหมายเหมือนกันเลยในสติกับความไม่ประมาทนะเอาจ่อไว้ตรงนั้นนะคอยตั้งคอยดูอยู่นะเผลอไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะประเด็นถัดมาที่เป็นผลของสติที่เป็นพุทธพจน์ที่ได้พูดถึงว่าสติเนี่ยเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตตินี่คือข้อที่6นะว่าสติจะเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติวิมุตติคืออะไรวิมุตติก็คือความหลุดพ้นท่านผู้ฟังหลุดพ้นมันหลุดพ้นยังไงเอามีหลุดพ้นแบบธรรมดาธรรมดากับหลุดพ้นแบบพ้นถึงที่สุดเลยก็คือแบบที่ยังกลับกำเริบได้ก็มีแล้วก็แบบที่ไม่กลับกำเริบแล้วก็มีอย่างเวลาในปกติธรรมดานั้นถ้าเราไม่ได้มีสติคนทั่วไปที่เขาไม่เคยฟังธรรมเขาไม่เคยปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องราวไม่ได้เห็นธรรมะอะไรต่างๆเวลามีเสียงที่น่าพอใจเขาก็จะลุ่มลงไปในเสียงนั้นแต่เวลามีเสียงที่ไม่น่าพอใจเขาก็จะโอ้ยแบบโกรธเกลียดเคียดแค้นไม่พอใจนะเช่นเสียงดนตรีที่เราชอบแม้ดนตรีแบบนี้เราชอบมันก็เคลิ้มเพลินไปใช่ไหมแต่ถ้าดนตรีแบบที่เราไม่ชอบแหมฉันจะอยู่สงบมันมาเปิดเพลงหมอลำบางคนชอบหมอลำไอคนที่ไม่ชอบหมอลำก็ไม่ชอบทีนี้ไอคนชอบหมอลำก็จะฟังทีนี้มันก็เป็นไปต่างๆนานานะจิตก็จะขึ้นจะลงนี่แหละนะตามไอผัสสะที่มากระทบผัสสะต่างๆมันก็มาตามช่องทางก็เรียกว่าอินทรีย์แต่พระเจ้าจึงบอกในที่นี้บอกว่าตาเนี่ยย่อมเดือดร้อนเพราะรูปที่เป็นที่พอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างหูเนี่ยก็เดือดร้อนเพราะเสียงนะที่พอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างเพราะฉะนั้นในตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราเนี่ยมันเดือดร้อนไปเพราะไอ้เจ้าผัสสะที่มากระทบดีบ้างไม่ดีบ้างนะพอมันเดือดร้อนไปอย่างนี้ถ้าใจเราไม่ได้รับการรักษาและตั้งหวังมันก็จะขึ้นลงเพราะเราเห็นว่าไอ้เจ้าอารมณ์ที่มากระทบทางตาทางหูเนี่ยเป็นตัวเรา เป็นของเราพอเราคิดว่าไอ้อารมณ์ที่มากระทบในทางตาทางหูเนี่ยเป็นตัวเราของเราปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะหวั่นไหวเดือดร้อนไปตามพวกนี้หมดนะเหมือนโจรที่เขามาฆ่าชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นคุณเป็นชาวบ้านเขาก็ฆ่าคุณด้วยจบนะคนที่ไปอยู่ในวงไพ่แต่คุณไม่ได้เล่นหรอกแต่คุณไปดูเขาเฉยๆนะตำรวจมาถึงเขาก็จับหมดนะเพราะฉะนั้นจิตจึงต้องได้รับการรักษาถ้าจิตไม่ได้รับการรักษาก็อย่างที่ว่านะก็จะหวั่นไหวเดือดร้อนไปตามปัจจัยแล้วอะไรล่ะที่จะมารักษาจิตพระเจ้าตรัสอย่างนี้บอกว่าอินทรีย์ทั้งหลายอย่างที่บอกนะแล่นไปสู่จิตมันจะพุ่งตรงนี้ถ้าจิตยังมีความที่ยึดถืออยู่จิตยังมียากาวเหนียวยางเหนียวนะมันก็จะเห็นอารมณ์นั้นว่าเป็นตัวมันจิตนะจะเห็นอารมณ์นั้นว่าเป็นตัวมันเพราะมันต้องมีที่ให้จิตไปนะเพื่อที่จะให้จิตเนี่ยไม่เห็นเจ้าอารมณ์ต่างๆนั้นว่าเป็นตัวมันนะไปมีที่ตั้งที่ระลึกถึงใหม่นั่นคือสตินั่นเองจึงมีพุทธพจน์ที่บอกว่าจิตเนี่ยแหละเป็นที่แล่นไปสู่สติแต่ถ้าจิตมีสติรักษาไว้นะจิตที่มีสติเนี่ยจะเป็นจิตที่เป็นอิสระจากอารมณ์ที่มากระทบนะทำไมล่ะเพราะมันมีที่ตั้งอยู่ถ้ามันไม่มีที่ตั้งมันก็จะยึดว่าไอ้นั้นเป็นตัวมันนะมันก็จะยึดว่าไอ้เจ้าอารมณ์นั้นเป็นตัวจิตอารมณ์นี้เป็นของฉันความรู้สึกนี้เป็นของฉันนะมันก็จะหวั่นไหวอย่างที่ว่าทีนี้ถ้าจิตมีที่ตั้งคือสติใช่ไหมมีที่ตั้งคือสติมันก็จะถอนความยึดถือตรงนั้นได้ไอ้จังหวะที่มันถอนความยึดถือจากอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นได้นั่นคือความหลุดพ้นนั่นหวังนั้นหลุดพ้นจากสิ่งที่มากระทบพระเจ้าจึงบอกในที่นี้บอกว่าสตินี่แหละเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตตินั้นหลุดพ้นจากอารมณ์ที่มากระทบตรงนั้นนะไม่หวั่นไหวขึ้นก็ขึ้นตามเขาลงก็ลงตามเขาสุขก็เพลินเคลิบเคลิ้มไปทุกข์ก็วันไว้เครียดแค้นเกลียดชังนะจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะจิตมีที่ตั้งที่ระลึกถึงก็เลยไม่เห็นไอ้เจ้าอารมณ์นั้นเป็นตัวมันของมันพอไม่เห็นว่าเป็นตัวมันของมันนั่นแหละคุณหลุดพ้นนะจากตรงนั้นถามว่าเวลาที่เราตั้งสติกำหนดสติขึ้นนะใช่คุณมีสติรักษาจิตแต่เวลาไหนที่สติเผลอเลอนะเป็นผู้หลงลืมสติมันก็กลับไปยึดอีกเหนียวอีกนืดอีกติดอีกนะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็สุขบ้างบางทีเราก็ทุกข์บ้างนะตรงนี้คือมันยังมีการกลับกำเริบอยู่นะเป็นวิมุตติที่บางทีเราก็พยายามตั้งสติขึ้นบางทีเราเผลอเรอลืมไปนะก็เพลินไปตามความคิดเรื่องในทางการมันเป็นอดีตบ้างอะไรบ้างนะมันก็หวั่นไหวไปนะก็มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำสตินะให้ถึงวิมุตติชนิดที่ไม่กลับกำเริบนั่นก็คือสุดท้ายล่ะนะจิตหลุดพ้นไปเป็นพระอรหันต์ไปนะสบายละอันนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะท่านฟังแต่ว่าเป็นความหลุดพ้นชนิดเดียวกันนะเป็นแบบเดียวกันที่ว่าเมื่อไหร่ที่เราตั้งสติได้ปุ๊บเราจะเห็นสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่พอใจก็ตามไม่น่าพอใจก็ตามเนี่ยว่าไม่ใช่ตัวเราของเรานะเป็นคนละอารมณ์กันซึ่งในที่นี้พุทธเจ้าเคยอธิบายไว้นะในคาถาหนึ่งที่พูดถึงว่าเห็นธรรมปัจจุบันโดยความเป็นของงอนแง่นนะเคยตรัสไว้ที่หนึ่งพูดถึงว่าอดีตเนี่ยเป็นสิ่งที่ล่วงมาแล้วนะไม่ควรยึดถืออนาคตก็ยังไม่มาไม่ถึงอย่าเพิ่งไปยึดถือมันแต่แม้แต่ปัจจุบันเองก็ต้องเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของงอนแง่นของคลอนแคลนนะคือไม่ใช่เอาปัจจุบันนะแต่ให้เห็นทำปัจจุบันเป็นของงอนแง่นคลอนแคลนเราจะเห็นปัจจุบันคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันกระทบเราเนี่ยมันงอนแง่นมันคลอนแคลนมันไม่เที่ยงจิตเราต้องมีสติไงถ้าเรามีสติตั้งอย่างที่สองที่พูดถึงธรรมวิชยะสัมโพชงเนี่ยนั่นแหละคือเห็นทำปัจจุบันโดยความเป็นของงอนแง่นคลอนแคลนนะเพราะมันไม่เที่ยงเพราะเราตั้งสติเอาไว้เห็นได้เราจึงเห็นความไม่เที่ยงของมันนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าสตินั้นเที่ยงนะสติก็ไม่เที่ยงเหมือนกันคนที่จะวิมุตติหลุดพ้นถึงที่สุดได้นะถึงที่สุดเลยนะสติคุณก็ต้องปล่อยสติคุณก็ต้องวางนะเพื่อที่จะหลุดพ้นนะจากสังสารวัฏนี้ทั้งหมดประโยชน์ของสติข้อถัดไปนั่นก็คือรักษาผู้อื่นได้ด้วยนะได้เคยเปรียบเทียบไว้ในที่นี้นะเปรียบกับนักแสดงกายกรรมที่นักแสดงกายกรรมเขาจะมีไม้ไผ่ที่ปีนขึ้นไปแล้วให้ไปทรงตัวอยู่บนเบื้องบนของกันและกันเนี่ยนะคนข้างบนก็ยืนอยู่บนไหล่คนข้างล่างนะคนข้างบนก็ถือภาชนะอาจจะเป็นถาดใดถาดหนึ่งใส่น้ำมันเอาไว้นะทรงตัวเอาไว้คนข้างล่างก็ประคองคนข้างบนเอาไว้นะปีนขึ้นไปขี่ต่อกันไปต่อกันไปอย่างนี้นะเป็นการแสดงกายกรรมซึ่งอุปมาอุปไมยตรงนี้พระเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบเนี่ยเพื่อว่าให้เห็นการรักษาซึ่งกันและกันแล้วว่าถ้าเรารักษาตัวเอง นะอย่างคนข้างล่างรักษาน้ําหนักของตัวเองที่ตกลงคนข้างบนก็รักษาน้ําหนักของตัวเองที่ตกลงมาตัวเองรักษาตัวเองนี้ก็ชื่อว่ารักษาคนที่อยู่รอบๆเราด้วยนะเช่นเดียวกันคนที่มีสติทำฝังคนที่มีสติตั้งขึ้นไว้เนี่ยนอกจากรักษาตัวเองได้แล้วนะผลอันนี้ส่งอีกข้อหนึ่งก็คือรักษาผู้อื่นได้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าคนที่มีสติทำไว้อย่างดีเนี่ยแน่นอนใจของเขาไม่มีความคิดทางการปฏิบัติเบียดเบียนถูกไหมมีสัมมาสังกัปปะแสดงว่าคนอื่นเนี่ยก็จะไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเขาอันนี้คือข้อดีข้อที่หนึ่งจะไม่ได้รับการเบียดเบียนเวลามีอะไรมากระทบที่ไม่น่าพอใจเขาก็อดทนได้เพราะฉะนั้นคนหนึ่งก็จะได้รับการอดทนเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจถ้าคนที่ไม่มีสติตั้งไว้ก็คูณ2เข้าไปอีกนะบึ้มขึ้นมาอีกไอ้คนข้างๆก็กระเทือนไปด้วยไม่รู้เรื่องอีโนอีเนในอย่างเช่นพ่อกับแม่ด่ากันอย่างเงี้ยทะเลาะกันลูกไม่รู้เรื่องเลยก็โดนไปด้วยแต่ถ้าพ่อแม่มีสติไม่ทะเลาะกันถ้ามีเรื่องอะไรมากระทบจากนอกบ้านอดทนไว้นะลูกในบ้านก็ได้รับการรักษาเพราะฉะนั้นสมมติถ้าพ่อแม่มีสติลูกก็ได้รับการรักษาโดยการที่มีความอดทนเกิดขึ้นจากพ่อแม่นะมีการไม่เบียดเบียนเกิดขึ้นแล้วคนที่มีสติรักษามีสติตั้งมั่นไว้เนี่ยแน่นอนใจของเขามีเป็นใจที่มีกุศลธรรมนะคนที่มีกุศลธรรมเนี่ยก็จะแสดงออกมาทางกายทางวาจาด้วยความรักความเมตตาในความรักใคร่เอ็นดูเพราะฉะนั้นเวลาที่คนเรามีสติตั้งขึ้นมาได้แล้วเนี่ยคนอื่นก็จะได้รับการรักษาด้วยความอดทนด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิตและความรักใคร่เอ็นดูนะซึ่งอันนี้เป็นข้อที่ดีเป็นอนิสงส์นะที่ว่าไม่ใช่เฉพาะตัวเราเองนะเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยตัวเราเองได้ใช่คนอื่นก็ได้ด้วยนะหลายคนมีความเข้าใจว่าโอ้ยคุณก็ไปวัดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหลับตาดูหนังตาเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวนะไม่เห็นช่วยคนอื่นอะไรเลยโอ้อันนี้เข้าใจผิดนะเพราะว่าอันนี้สองอย่างหนึ่งที่เราจะได้อย่างที่พูดนี่แหละนะคนอื่นได้เต็มๆนะได้การไม่เบียดเบียนจากเรานะได้ความรักใคร่เอ็นดูได้เมตตาจิตนะได้การอดทนจากเรานะซึ่งเป็นการรักษาแน่นอนนะไม่สร้างปัญหากับสังคมนะถ้าแต่ละคนในสังคมเนี่ยมีสติรักษาอยู่นะกายวาจาใจก็ได้รับการรักษานะมีเขาเรียกว่ามีการสำรวมอินทรีย์นะมีการสำรวมอินทรีย์แล้วมันก็ปิดกั้นการกระทำทางกายวาจาใจที่เป็นบาปนะไม่พูดชั่วคิดชั่วทำชั่วนะไม่เป็นแค่เนี้ยโอ้โหคดีความต่างๆจะลดลงไปมากนอกจากนี้เรื่องของสตินะที่ได้ตรัสถึงผลตรัสถึงอานิสงส์เอาไว้ยังมีอีกหลายอย่างเยอะแยะนะเช่นการละความฟุ้งซ่านอันนี้ก็จัดรวมในเรื่องของนิวรณ์นะการที่จะสามารถทำสมถะวิปัสสนาให้เกิดขึ้นได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโพชงนะการที่จะแทงตลอดซึ่งท่าเป็นอเนกอันนี้ก็จะมาเรื่องของวิมุตตินะซึ่งมันจะโหดหลายอย่างมาถ้าแยกแยะกันไปเนี่ยนับกันไม่ถ้วนนะเฉพาะที่ว่าหลักๆสําคัญนะก็มีอยู่7อย่างอย่างที่ว่า1คือสติเนี่ยทําให้เกิดโพชงได้2สตินี้ก็ทําให้มีสัมมาสังกัปปะได้นะเป็นเหตุของการเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงด้วยนะทําให้เป็นผู้ที่มีการสํารวมอินทรีย์สามารถละนิวรณ์ได้เป็นธรรมที่เลนไปสู่วิมุตต์แล้วก็รักษาผู้อื่นได้ด้วยนิดนึงในเรื่องของตัวเลขต่างๆที่ข้าพเจ้ามาบอกว่า5บ้าง10บ้างอะไรพวกนี้นะเป็นข้อมูลที่ข้าพเจ้าอ่านจากตรงนั้นตรงนี้มานะแล้วก็มารวบรวมให้ท่านผู้ฟังฟังนะอันนี้ไม่ใช่จุดที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้ว่า5อย่างนี้10อย่างนั้นหรือ8อย่างโน้นนะอันนี้ไม่ใช่ต้นบัญญัติเดิมแต่ว่าเป็นข้อเพื่อที่จะให้ง่ายในการอ้างอิงถึงตนเองแต่ประเด็นก็ให้ใส่ใจสาระสำคัญในเนื้อหาธรรมะนะมากกว่าไอ้ช่วงที่เป็นหมวดเป็นข้อพวกนี้นะซึ่งหมวดเป็นข้อถ้าพระเจ้าบัญญัติเอาไว้ก็ให้ตามนั้นแต่ถ้าตรงไหนพระเจ้าไม่ได้บัญญัติเป็นข้ออย่างเงี้ยก็คือให้เอาตามที่พระเจ้าบอกแต่ที่ข้าพเจ้าบอกเป็นข้อนี้เพื่อที่จะให้ง่ายต่อการอ้างอิงในการแสดงธรรมในแต่ละครั้งและประเด็นก็ให้ถือสาระสำคัญตรงที่พระเจ้าบัญญัติไว้ตรงนั้นดังนั้นให้เราหมั่นในการที่เจริญสติธรรมฟังนะผลที่สงมีมากเรื่องของเหตุก็ได้พูดให้ฟังไปแล้วนะเราสร้างเหตุอย่างนี้นะเราจะได้ผลเป็นสติคุณทำให้มากคุณทำให้เจริญให้บริบูรณ์แล้วคุณก็ได้ผลอย่างที่ได้พูดมาแล้วในวันนี้มันเหมือนกับเวลาฝนตกธรรมฟังนะตอนนี้ที่วัดป่าดอนไนโศกก็เริ่มละฝนเริ่มตกละนะฝนตกเรื่อยๆเนี่ยน้ำ ตามหนองตามบึงต่างๆมันก็ค่อยเต็มขึ้นมานะฝนยังตกอยู่ไม่หยุดนะแม่น้ําน้อยๆก็เต็มขึ้นมายังตกอยู่นะแม่น้ําใหญ่ก็เต็มจนกระทั่งถึงมหาสมุทรก็เต็มขึ้นมานะเพราะว่าฝนก็ตกอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันเราสร้างเหตุนะของการที่ให้มีสติเกิดขึ้นรับประทานอาหารแต่พอสมควรฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆเสพเสนาสนะอันสงัดมีการใคร่ครวญธรรมะนะรู้จักพูดดีคิดดีทําดีอยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้สติเต็มขึ้นมาสติเต็มขึ้นมามันก็ทําให้ผลอานิสงส์ในอย่างที่ได้พูดไปวันนี้เต็มขึ้นมาค่อยๆเจริญขึ้นวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนและถ้าท่านผู้ฟังมีคําถามข้อเสนอแนะใดๆก็ให้เขียนเป็นจดหมายหรือไปสนิยบัตรมาได้นะที่เลขที่1หมู่8ตําบลดอนไหโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าส่งไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะถ้าสะดวกทางคอมพิวเตอร์ก็ไปที่ puredhamma.com p u r e d h a m m a.com เจริญพร